Salatullahi ma la hadzka waqif ala Muhammad khairi ma raqi wan najai hada hadis surah bismil mabai fa hadza syukru salli alayhi صل على محمد.